Zoek naar de aarde. Een hoorspelserie in 14 delen, geschreven door James Follett. Vertaling Josephine Soer. Derde deel, First Footprint City. Wat zeg je me daarvan? Loont het de moeite om een verboden zone binnen te gaan? En dat is er al die tijd geweest? Opgeborgen in een luchtledig en daardoor in perfecte conditie. Astra is al aan boord. Ze checken vooruit voedsel en water. Wat is je bedoeling? Probeer jij te suggereren dat we de Challenger met die shuttle kunnen verlaten? Dat kunnen we zeker. Het besturingspaneel lijkt precies op het controlesysteem voor robotplanetaire landingstoestellen. Nee, dat bedoel ik niet. Ik bedoel, heb jij goed nagedacht over het idee om de Challenger te verlaten? Ja, Telson, dat heb ik inderdaad. Shanna? Ik vind dat we dat ding eerst eens even van binnen moeten gaan bekijken. Zitplaatsen en veiligheidsgordels voor 10 personen. Onder elke stoel een ruimtepak. Eten en drinken voor 1 reis van 1 maand bij een volledige bezetting. Welke beschermengel heeft de controle? Geen van tweeën. Doe niet zo belachelijk. Als deze shuttle in goede conditie is, dan is engel 1 of engel 2 verantwoordelijk voor de besturing. Taart heeft gelijk, commandant Telson. Engel 1, engel 2, hier Telson. Geef antwoord. Ze horen je niet. Het heeft geen zin, commandant. We hebben de absolute zeggenschap. In dat geval gaan we hier alle 4 ogenblikkelijk vandaan. Zonder onze engelen kunnen we niks beginnen. Zonder de engelen waren we al lang dood. Ze hebben altijd over ons gewaakt. Zonder hen was de Challenger een doodschip, zwevend in de ruimte. Een graf voor 4 arrogante mensen. Dat wordt het nog eens. Jawel. Tenzij we de aarde terugvinden. Of zijn jullie daar diep in je hart bang voor? Dat ben ik niet. Ik heb net zoveel over de aarde gedroomd als jullie. Als we in een baan om de aarde vlogen, zou ik zeggen, oké, neem de shuttle. Maar zo liggen de zaken niet. Wie garandeert ons dat we iets zullen vinden op de maan? En als er iets misgaat? Ik moet me verantwoorden tegenover engel 1 en 2. Zo, dus we gaan op ons kont zitten en we wachten af. Wil je het zo? Moet je luisteren. Waarom laat je daar van mij niet gaan? Ik zou ook graag mee willen. Oké. Dan gaan we alle 4. We zijn nu los van de Challenger. Controleer de veiligheidsgordels. Kunstmatige zwaartekracht uitgeschakeld. Nu. Startmotor ingeschakeld. Open de micrometeorietblinde. Ik heb me nooit gerealiseerd dat de Challenger zo geweldig groot was. Onze geliefde beschermengelen moeten minstens de helft afgesloten en verzegeld hebben. Het verwondert me niet. Kijk eens wat de schade de grote meteorietinslag veroorzaakt heeft. Hé, de deuren van het excursiestation gaan dicht. Dat geeft niet, commandant. Dat moet een automatische controle zijn. Ik heb hier een knop op het dashboard om stationsdeuren te openen. Ik vind alles best. Zolang we tenminste maar weer naar binnen kunnen. Landingsplaats geselecteerd op het oog en op de automatische piloot gezet. Alle handelingen uitgevoerd? Alle handelingen uitgevoerd. Alle handelingen uitgevoerd. Alle handelingen uitgevoerd. En nu? Wachten tot de hoofdmotor start om onze snelheid op 0 te brengen, zodat we richting maan kunnen vallen. En wij zijn totaal overbodig. Dit ding vliegt vanzelf. Hey, ik hoop dat het controlesysteem die hoge bergketen net zo vluchtig erbij ziet komen als ik. Daar heb je de stad. Er brandt een licht bovenop de grootste koepel. Telson, we zijn ons vermogen kwijt. Er is geen aandrijfkracht meer. Alle lampen zijn uit op het dashboard. Shuttle onbestuurbaar, niets doet het meer. Er wordt niet geland, Darf. Haal hem van de automatische piloot, we gaan terug. Het lukt me niet. Er is geen power. Ik heb gezegd, we gaan terug. Ik heb de starter niet aangeraakt, ik zweer het. De shuttle met het uitgezellig vaart. Telson, luister naar me. Dat licht of baken, hoe je het noemen wil, moet een soort extern systeem zijn om ons binnen te loodsen. Niets doet het meer. We storten omlaag, hè? Onze hoogte blijft hetzelfde, zo te zien. En ik die altijd dacht dat gewichtloosheid alleen maar iets was van science fiction video's. Je hebt gelijk, Durf. We vliegen naar die koepel toe. En het ding gaat open. Ik vertrouw het niet. Iedereen een ruimtepak aan. En jullie steken allemaal een plasmawapen bij je. Shaina, ik ben bang. Allicht, Astra. Dat zijn we allemaal. Kom, blijf bij mij in de buurt. Ik schiet beter dan jij. Zie je dat, nummer 1? De koepel heeft zich achter hem gesloten. Ik heb het gezien, nummer 2. Ik begrijp niet dat onze verstandige telstand daar naar binnen is gevlogen. Zo zie je maar weer hoe weinig we van mensen begrijpen. De stad verdwijnt achter de horizon. Het duurt 50 minuten voor we hem weer in zicht hebben. Stel je voor dat ze niet meer terug kunnen. Dan zijn we voor altijd in deze baan gestrand. Voor altijd. Tijd. Ja. Daar heb ik sinds kort veel over nagedacht. Laten we uitstappen, commandant. Niet voor we zeker weten dat het safe is. We zitten hier nu al een uur alles af te zoeken met de camera. Er is niets. Externe luchtdruk 1 atmosfeer. Zwaartekracht decimaal 1-6. Temperatuur 20. Zie je nou wel? Alles prima. Ook al is de zwaartekracht maar 1/6. Als we hier blijven zitten, komen we niets te weten over de aarde. Nou, goed dan. Maar 2 blijven er hier voor de zekerheid. Laten we loten wie er naar buiten gaat. Telsen? Ga je gang, Shanna. Dit is een plaats waar veel passagiers ontvangen kunnen worden. Volgens de borden heet het FFC. Er zijn platte gronden. Deze stad is door middel van rails verbonden met andere steden. Die zwaartekracht, dat is zoiets vreemds. Astra heeft een soort hekstapsprong ontwikkeld, die het heel goed doet. Wat betekent FFC? Geen idee. Oh, Astra heeft iets gevonden. Wat denk je van dit informatiebord? Als je er vlakbij gaat staan, wordt het verlicht. FFC Toeristenfederatie. Gelieve het rode paneel aan te raken als u de FFC cultuurtrip wilt maken. Gelieve het groene paneel aan te raken als u de tempel van de First Footprint wilt bezoeken. Heb je me verstaan, Telsen? Ja, niets aanraken. Ik heb het groene paneel aangeraakt. Ik kon het niet laten. Shaina, kijk eens achter je. Wat gebeurt er? Er is een klein open voertuigje op ons afgekomen. Er is geen chauffeur. Het zweeft zo wat een voet boven de grond. Niet aan boord gaan, Shaina. Goedendag, dames. Welkom in First Footprint City, het huis van de Verenigde Planeten Federatie van het Solaire Keizerrijk. Mijn naam is Simon. Ik ben uw gids voor uw bezoek aan de tempel van de First Footprint op de vlakte van de Vrede. Neemt u plaats en maak het u gemakkelijk. Shaina, Astra, dit kan een val zijn. Astra, soms maakt Telsen me echt wanhopig. Ik vind dat we onze radio's nog af moeten zetten. Mijn idee. Astra, Shaina, geef antwoord. Die stomme meiden hebben hun radio's afgezet. Ja, wat is daar nou zo leuk aan? Commandant, die 2 kunnen heel goed op zichzelf passen. Bovendien zijn ze gewapend. Als ze ons nodig hebben, kunnen ze ons oproepen. Waarom laat je ze hun gang niet gaan? En dan nog wat. We hebben een probleem. Wat dan? Hoe krijgen we die koepel open als we weg willen? Goedendag dames, mijn naam is Simon. De tempel van de First Footprint ligt op een afstand van 1 mijl voor ons. Oh, kijk. Kijk daar eens. Telsen, daar, kunnen jullie me horen? Ik heb van mijn leven nog niet zoiets moois gezien. Midden op deze glanzend verlichte vlakte staat dat het eerste landingsvaartuig dat wij naar de maan zonden. Denk maar aan onze oude video's. Hetzelfde schitterend blauwe licht. O, daar, Telsen, het is een sprookje. Goedendag, dames. Mijn naam is Simon. Ik mag niet dichterbij komen, maar u kunt rustig verder lopen tot aan de rand van de kathedraal van licht. Komt u dichterbij. Welkom bij de tempel van de First Footprint, waar Nelson Armitage voor het eerst voet aan land zette. Meer dan 1 miljoen jaar geleden. Nee, dat is verkeerd. Niet 1 miljoen jaar. Volg de lichtspot met uw ogen. Daar. Daar ziet u de eerste voetstap van Nelson Armitage, die hij meer dan 1 miljoen jaar geleden maakte. Nee, nee, u bent fout. Het was meer dan 300 jaar geleden. Het wachten is nu op het tijdstip waarop de zon een nova wordt en het hele solaire universum vergaat. De aarde was 500.000 jaar geleden gedwongen om ons heelal te verlaten. Ze bracht alle mannen en vrouwen en kinderen in veiligheid naar een nieuwe zon. Ik bewaar de tempel van de First Footprint en de bibliotheek van het solaire keizerrijk. En ik verwelkom vreemdelingen zoals u die deze kant opkomen. Maar wij zijn geen vreemdelingen. Wij zijn van de aarde. Wij komen met het sterrenschip Challenger. Shaina, stil maar. Dat ding vergist zich niet, die miljoen jaar. Die wachter, of wat het dan ook zijn mag, is maar een stem. Er is misschien iets mis mee. Ik zal de rapporten bestuderen. Misschien kan ik iets vinden over een Challenger. Ga naar de bibliotheek van het Solaire Keizerrijk en ik zal daar verder met u praten. Ik weet niet wat ik ervan denken moet. Wij zijn 115 jaar weg van de aarde. Niet 1 miljoen jaar. Telsen, kun je me horen? We hebben alles gehoord wat de wachter heeft gezegd. Daar en ik komen naar jullie toe. We gaan direct door naar de bibliotheek van het Solaire Keizerrijk. Simon? Goedendag, dames. Mijn naam is Simon. Gaat u zitten en maak het u gemakkelijk. Volgende halte, de bibliotheek van het Solaire Keizerrijk in First Footprint City. Welkom in de hal van de kennis. Vrienden, u zei dat u van de aarde kwam met het sterrenschip Challenger. Welnu. Er is een referentie van meer dan 1 miljoen jaar geleden over 3 Challenger sterrenschepen uit het pre-keizerlijke tijdperk. 3? Maar er was er maar 1. Het onze. Challenger 1, 2 en 3. Ze werden gebouwd toen men ontdekte dat de zon een nova zou worden binnen 1 miljoen jaar. Hun taak was andere planeten op te sporen voor een eventuele evacuatie van de aarde en de gekoloniseerde planeten van het zonnestelsel. Maar welke van de 3 is de onze? Challenger 2 kwam terug 270 jaar nadat hij gelanceerd was. Ze legden een afstand af van 137 lichtjaren en bereikten 90% van de snelheid van het licht. De tijd die aan boord voorbij ging bedroeg 20 jaar. De tijd op aarde die verliep was 270 jaar. Hoezo? De tijd aan boord? De bemanning was slechts 20 jaar verouderd in de 270 jaar dat ze waren weggeweest. Ze kwamen onverrichter zaken terug. Hé, hey, wacht nou eens even. Wacht eens even. Ik begrijp u niet. Van waar dat tijdsverschil? Challenger 3 legde 455 lichtjaren af en kwam terug na 910 jaar. Aan boord waren er slechts 25 jaar verstreken. Er werd eveneens geen geschikte planeet gevonden. Challenger 1 keerde nimmer terug. Ik herinner me een gedicht dat ik eens vond in de bibliotheek. 2 regels begreep ik niet, maar nu wel. O, een lichtstraal te bereiden, zodat de tijd voor immer stil zou staan. Inderdaad, als het mogelijk was om te vliegen met de snelheid van het licht, dan zou tijd niet meer bestaan voor u. Maar de rest van het universum zou om u heen verouderen. Welke afstand hebt u afgelegd? 1.600.000 lichtjaren. Dan moet er iets mis zijn gegaan. De Challenger 1 zou maar 208.000 lichtjaren afleggen. 50 boerdjaren zouden voorbij zijn gegaan. Geen 115. En hier zijn 1 miljoen jaren voorbij gegaan? Zo is het. Wat is er gebeurd met de aarde? Deze vraag kan ik niet beantwoorden. De aarde is 500.000 jaar geleden vertrokken. Meer kan ik niet zeggen. Wel nu, wij hebben een sterrenschip. We gaan er zoeken. Nee, u gaat niet meer weg van de maan. U moet hier blijven. Voor hoe lang? Wat is dat voor geluid? Dat zijn de luchtpompen. Voor hoe lang? Auw, mijn oren. De luchtdruk valt snel. De luchtpompen sturen de lucht terug in de reservoirs. U blijft hier totdat u sterft. Geluisterd naar het derde deel van Op zoek naar de aarde. U hoorde de stemmen van Hans Dagelet, Trudy Libosan, Hans Hoekman, Angelique de Boer, Maria Lindes, Ad Hoeymans, Jan Wechter en Hans Lichtvoet. Techniek Henk Brouwer en Henk van der Steeg, regie Meinder de Goede.